ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე მიხვდა თავის შეცდომებს და შემდეგი არჩევნებისთვის CSKO-ს დევიზი ასეთი იქნება: ქალბატონო ჟუჟუნა და ბატონო შალვა, გაიარეთ წინასწარი რეგისტრაცია. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ბუნებრივია რომ ქვეყანაში ახლა ყველაზე აქტუალური თემა არის არჩევნები და მეც არ შემიძლია რომ მონოლოგში ამ თემაზე არ გესაუბროთ. მთლიანი ყურადღება გადატანილი იყო აჭარის მიმართულებით, ანუ ყველას აინტერესებდა თუ როგორ წარიმართებოდა აჭარაში ეს არჩევნების პროცესი და მეც მონოლოგს აჭარის თემატიკით დავიწყე. აჭარაში ყველაფერი მშვიდობიანად ჩატარდა, ესე იგი იქ იყვნენ ადგილობრივი პოლიციელები, რომლებიც ესე იგი მეწყალყურეობდნენ ამ არჩევნების პროცესის წარმართვას და ისინი ეხმარებოდნენ ამ მომხრეებს, სხვადასხვა რჩევად არიგებენ ადგილებდნენ. ასე მაგალითად ეუბნებოდნენ რომ თუ ხუთიანის შემოხაზვა გინდათო ბიულეტენშიო, მაშინო აი ამ კარებში უნდა გახვიდეთო, მერე იმ დერეფანს გაყვეთო, მარჯვნიდან მეშვიდე კარებში შეხვიდეთო, იქ კიბეს ნახავთო, კიდეზე ახვალთო, მეოთხე სართულზეო და მარცხიდან მე-13 კარებში შეხვალთო, მე მგონი იქ ხდებაო ეგო, ზუსტად არ ვიცი და ამ მეწვალებას აგერ ორიანი შემოხაზეთო ბარემ. და იგივე პოლიციელები აცხადებდნენ რომ ხალხს ესე მოსწონდაო ეს ორიანების შემოხაზვაო, ბევრსო ისე მოსწონდაო რომ უკანა ბრუნდებოდნენო მერე და მეორეჯერ და მესამეჯერაც ხაზავდნენო ამ ორიანებსო. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ბლოკი აღორძინება მაინც უკმაყოფილოა არჩევნების შედეგებით. ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ჯემალ გოგიტიძემ განაცხადა რომ კი მაგრამ როგორ დავაგროვოთ ჩვენ ასე დაბალი პროცენტიო და ნაციონალებმა ესე მაღალი პროცენტიო, ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ მეპირადად ვინც დავკითხეო, ყველა მითხრა რომ ხმა აღორძინებას მივეციო. მე თუ რამე არასასაცილოს ვამბობდე, მე არ დავიხარო მაგას. საქართველოს სხვა რეგიონებს რაც შეეხება, ყველაზე მეტი აქტივობა ამომრჩევლებისა დაფიქსირდა ხაშურის რაიონში, ესე იგი 10 საათისათვის უკვე ამომრჩევლების 95% იყო გამოცხადებული საარჩევნო უბნებზე და ხმა უკვე ჰქონდათ მიცემული. ამის მიზეზი გაირკვა რომ იყო ის რომ ესე იგი საარჩევნო უბანი ერთ-ერთი გახსნეს სახაშეში და აქ ესე იგი პირველი ამომრჩეველი დილის 8 საათზევე გამოცხადდა და მან ესე იგი მოიხადა თავისი მოქალაქეობრივი ვალი, მისცა რა ხმა სასურველ პარტიას და მიირთვა რა ორი პორცია ხაში. რაც შეეხება ლანჩხუთის რაიონში ერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომ საარჩევნო კომისიის წევრის ერთ-ერთი წევრის დედამ, ესე იგი საარჩევნო ყუთში ბიულეტენთან ერთად ჩააგდო მოხარშული დედალი და ხაჭაპური. და ეს თქვა რომ ჩემი ბავშვი აქ არისო კომისიაშიო და მუშაობსო და საღამომდე აქ უნდა იყოსო და მოშივდებაო და მერე რომ გახსნიან ყუთში შეჭამენო და აბხანაგებსაც აჭმევსო. თბილისში ბატონმა ვანო ზოდელავამ ვერ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, მან ხმა ვერ მისცა. როდესაც იგი გამოცხადა საარჩევნო უბანზე, მან თქვა რომ პირადობის მოწმობა სახლში დამრჩაო და სანამ დაცვა გაარკვევდა თუ რომელ სახლში დარჩა ბატონ ვანოს პირადობის მოწმობა, საარჩევნო უბნებიც უკვე დაიხურა. ხმა მისცა აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და გახსოვთ ალბათ ეს სიუჟეტი, როდესაც ესე იგი ხმის მიცემის შემდეგ საარჩევნო უბანზევე მას ჟურნალისტები დაესივნენ და ეს მიკროფონების დიდი ბრძოლა როდესაც გაიმართა რა, ანუ ესე იგი პირველად ეს ბრძოლა ატეხა პირველი არხის მიკროფონმა, რომ იმან განაცხადა რომ მეცხრე არხის მიკროფონმა აქედან ჩამარცხაო და არასправедливый მიკროფონი მომხდაო მეო. მერე ესე იგი მეცხრე არხს ათმასკა აუღეს იბერიამ და კავკასიამ, ხოლო პირველ არხს იმედმა აუღო ათმასკა და ზე ჩადგა შუაში მზის მიკროფონი გასაშვერებლად და მოკლედ ისეთი ამბავი შეიქმნა რომ პირველი არხი მეორე არხს არ აიყვანდა ხელში. და როდესაც ესე იგი ეს დიდი ჩხუბი რო შეიქმნა ამ მიკროფონების, ესე იგი ერთმანეთს ხო ურტყავდნენ ეს მიკროფონები და სააკაშვილსაც სახეში ხვდებოდა ეს მიკროფონები და ნახეს რა ეს სიუჟეტი, უმალვე ალაპარაკდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და თქვეს რომ აი ეხლაც არ გჯერათო რომ რუსთავიორში სულ სააკაშვილის ხალხი მუშაობსო, იმიტომ რომ აი ხო დააკვირდით ეგ რუსთავიორის მიკროფონი რა ნელა და მოწიწებით ურტყავდაო სააკაშვილს სახეში. საზღვარგარეთ ის ქვეყნებში არჩევნებს აჩეხება, ესე იგი, განსაკუთრებით დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა გერმანიაში. არჩევნებზე იქაური ქართველების მხოლოდ 2% მივიდა, რადგან დარჩენილმა 98%-მა ბავშვები და მოხუცები ვერ დატოვეს. გამარჯვებულები არჩევნები ჩატარდა, გამარჯვებულები გამარჯვებას ზეიმობენ, ხოლო დამარცხებულები, ესე იგი, აანალიზებენ შედეგებს. ეს ერთი ბლოკი იყო, ძალიან საინტერესო სახელი ჰქონდა, ეს იყო ნაციონალური აღორძინება, ასე ერქვა ამ ბლოკს, და ესე იგი მათ თქვას, რომ აი კიდევ ერთხითო ეს ნაციონალური აღორძინებაო და მაინც ვერ გადავალ ახეთ 7%-იანი ბარიერიო. ალბათ გაცილებით მეტ ხმას დავაგროვებდით, თუ დავირთმევდით ნაციონალურ ედპ ტრადიციონალისტურ სოციალ-დემოკრატიულ აღორძინებასო. ლეიბორისტებს არ შეხება, ლეიბორისტებმა გამართეს ესე იგი საპროტესტო აქცია და ესეც რამე განაცხადეს ამ ლეიბორისტების ლიდერებმა, რომ ეგენიო ჩვენო გვატყუებენო. იმიტომ რომ 62% მივიდაო არჩევნებზეო და 76% საიდან დააგროვესო ნაციონალებმა. და შალვა ნათელაშვილმა ესე იგი განავრცო ეს აზრი და თქვა, რომ ესე იგი, რაც მაგაც გააკეთეს, რაც მაგაც შევარდნაძეს გაუკეთეს ეს რევოლუციო, იგივეს გავაკეთებო მეო. ანუ ძირფასო მეგობრებო, შალვა ნათელაშვილის გეგმა ასეთია. ბატონი შალვა წავა საქართველოს რეგიონებში და იქიდან ჩამოიყვანს თავის მომხრეებს. ამ გრანდიოზულ მოძრაობას შეუერთდებიან ზაქარია ქუჩნაშვილი და ადა მარშანია, თავიანთი, როგორც თვითონ ამბობენ, მრავალ მილიონიანი მხარდამჭერებით. მათ მხარს მრავალი მილიონი ადამიანი უჭერს საქართველოში და ესე იგი ამ სამეულის მიხეილ სააკაშვილს ძალიან შეეშინდება და იგი დახმარებას ასლან აბაშიძეს სთხოვს. ბოლოს ეს მოძრაობა, ამ მოძრაობის ლიდერები შევარდებიან, შეიჭრებიან პარლამენტში სხდომის დროს და ჩაშლიან სხდომას და საქართველოს პრეზიდენტი გახდება შალვა ნათელაშვილი. ჭირი იქა, ხილი აქა, ხატო იქა, ხილი აქა.